otaczające noce. Czy się dokładnie, kurwa, czy nie widzisz tego? Nie wiem, jak można nie widzieć tego gówna wieprzonego. Na szczycie się znajdujesz, lecz nie czujesz smrodu. Może już go poczułeś, ale nie znasz powodu. Czemu wkoło tyle gówna? Czemu wkoło tak źle? Może już go poczułeś, ale masz to wszystko w dupie, bo właśnie słuchasz szabu. Właśnie słuchasz tego brzmienia, szukasz chwili spokoju, szukasz chwili zapomnienia. Nie muszę, kurwa, klaść i nie muszę zabijać, bo mam swoją muzykę i to w niej jest siła zmieniająca u niektórych złe postępowanie, więc by drapacz ci mówi: nie jest swoje zdanie. Nie muszę klaść i nie muszę zabijać, bo mam swoją muzykę i to w niej jest siła zmieniająca u niektórych złe postępowanie, więc by drapacz ci mówi: nie jest swoje zdanie. Wieczorami grasują skurwysyny, którzy rabują wszystkich, oraz gwałcą te dziewczyny, które nie boją się w nocy, nie boją się ciemności. Dla nikogo nikt do chuja nie ma tutaj litości. Tu nie liczy się to, jak zdobywasz pieniądze, że to lekka przesada, ja tak właśnie sądzę. Kiedy patrzę na to, co się dzieje wokół mnie, zaraz robi mi się źle. Kurwa, szygać mi się chce. I ty chyba też nie możesz już znieść widoku takiego świata pojebanego. Więc oderwij się na chwilę od rzeczywistości i nie myśl o tym wszystkim, odejdź od realności. Zapomnij o problemach, o gwałtach, o przemocy. Szukaj zapomnienia, w rapie szukaj pomocy. Nie muszę, kurwa, kraść i nie muszę zabijać, bo mam swoją muzykę i to w niej jest siła zmieniająca u niektórych złe postępowanie, więc by drapacz ci mówi: nie jest swoje zdanie. Nie muszę kraść i nie muszę zabijać, bo mam swoją muzykę i to w niej jest siła zmieniająca u niektórych złe postępowanie, więc by drapacz ci mówi: nie jest swoje zdanie. Nie wiesz, co robić już masz, coraz bardziej cię wciągają trawa, wódka czy też has. Jeśli dalej tak pójdzie, będziesz pieprzonym na łonie, spadniesz na margines. Będziesz społecznym odchodem tego gówna, co otacza cię, upadniesz ofiarą. Staniesz się pieprzonym zerem całej rodziny zakału. Wszyscy będą cię poniżać, wszyscy będą gardzić tobą. Wtedy wszyscy już będą brzydzić się twoją osobą. Jednak jest na to sposób, istnieje sposób na to. Jeszcze jest ta możliwość, byś nie został taką szmatą. Deska ratunku jeszcze istnieje dla ciebie. Jeszcze nie wszystko stracone, może życia se nie zjebie. Bo rap ta muzyka odciągnie cię od złego. Ona cię wyciągnie z rynku stoku pieprzonego. Starym się wydaje, że rap działa ujemnie, jednak to jest nieprawda, on człowieka zrobił ze mnie. Nie muszę, kurwa, kraść i nie muszę.